Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 stycznia, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. 39 osób zginęło, a 69 zostało rannych w ataku na uczestników zabawy w jednym z nocnych klubów w Stambule. O zapewnienie młodym ludziom przyszłości, aby nie musieli szukać pracy za granicą, zaapelował papież Franciszek. Jakby cały świat robił nam zdjęcie. Pięknie. Tak widzieli fajerwerki nad Śląskiem uczestnicy Sylwestra na Babiej Górze. 39 osób zginęło w nocnym zamachu na klub w Stambule, 69 odniosło rany. Taki bilans ofiar podał turecki minister spraw wewnętrznych Süleyman Soylu. Wcześniej informowano o 35 zabitych i 40 rannych. Wśród 21 zidentyfikowanych dotąd ofiar śmiertelnych jest 16 cudzoziemców. Do ataku doszło półtorej godziny po północy. Uzbrojony napastnik zastrzelił policjanta, po czym wszedł do klubu nad Bosforem w europejskiej części metropolii. Na sylwestrowej imprezie bawiło się 800 osób. Świadkowie twierdzą, że zamachowiec z karabinu zaczął strzelać do ludzi. Wielu skoczyło do zatoki, by uratować się od kul. Według pierwszych doniesień terrorysta został zabity przez policję. Później jednak informacje te się nie potwierdziły. Jak twierdzi policja, los zamachowca jest nieznany. Wasi Psachin, burmistrz Stambułu, mówił, że napastnik był zdeterminowany i pozbawiony skrupułów. O 1:15 terrorysta uzbrojony w długą broń zastrzelił stojącego przed wejściem policjanta. Następnie w brutalnym i dzikim ataku rozstrzelał niewinnych ludzi, którzy przybyli świętować nadejście Nowego Roku. To był atak terrorystyczny. Według niektórych źródeł zamachowców było dwóch. Klub, w którym doszło do strzelaniny, to popularne miejsce wśród artystów, gwiazd sportu i zagranicznych gości. O zapewnienie młodym ludziom perspektyw, by nie musieli szukać pracy za granicą, zaapelował Franciszek podczas tradycyjnego nabożeństwa nieszporów w ostatnim dniu roku. Papież przeszedł potem z Bazyliki Świętego Piotra na plac, by pomodlić się przed stojącą tu szopką. Kiedy dobiega końca kolejny rok, powiedział Franciszek, zatrzymujemy się przed żłóbkiem, by podziękować za wszystkie oznaki Bożej wspaniałomyślności. Mówienie o kończącym się roku, zauważył, oznacza, że powinniśmy poczuć się zachęceni do pomyślenia o tym, jak interesujemy się miejscem, jakie młodzi mają w naszym społeczeństwie. Skazaliśmy naszych młodych na brak jakiejś przestrzeni prawdziwej integracji, ponieważ powoli usunęliśmy ich na margines życia publicznego, zmuszając do emigracji lub żebrania o zawody, które nie istnieją bądź nie pozwalają im zaplanować przyszłości. Nie pozbawiajmy się siły ich rąk i umysłów, zakończył papież Franciszek. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. O północy niebo nad Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie rozświetlił 4-minutowy pokaz fajerwerków. Na placu defilad warszawiacy bawili się podczas kilkugodzinnego koncertu sylwestrowego. Reporter Jar pytał, czego życzą sobie i słuchaczom Polskiego Radia w nowym roku. Wszystkiego dobrego. Spokoju, radości, miłości. Dobrej pracy. Przede wszystkim. Jeżeli słuchaczom, no to dobre muzyki. Uśmiechów i zdrowia przede wszystkim. Pogody ducha i żeby w Polsce był spokój, żeby wszyscy byli dla siebie życzliwi. To będzie wtedy pięknie. Dużo zdrowia przede wszystkim. Miłości dużo na pewno też. Granej w topka. Dużo pieniędzy w pracy. Zero zmartwień. Radości, podróży. No i sympatii ludzi. I oby ten nadchodzący nowy rok był lepszy. Podczas sylwestrowej zabawy w Warszawie wystąpili m.in. Agnieszka Chylińska, Andrzej Piaseczny, zespół Kombi i Lady Punk. Ponad 100 osób powitało Nowy Rok na szczycie Babiej Góry, 1725 metrów nad poziomem morza. Trudy pokonywania oblodzonych szlaków, mróz i silny wiatr wynagrodziły piękne widoki. Generalnie widzimy wszystko, od Bielska Żywca poprzez cały Górny Śląsk, aż po Kraków. Te fajerwerki nie są jakieś takie ogromne. To wygląda jak po prostu ludzie zdjęcia robili. Jakby cały świat robił nam zdjęcie. Pięknie. Szampan zmrożony aż zanadto, a odliczanie przegapiliśmy. Jakie powitanie roku, taki cały przyszły rok, czyli co, w górach? Dużo w górach. W Rumunii planujemy górę, Karpaty Rumuńskie na wakacje. Odwiedzić Drakulę. Ze spędzającymi Sylwestra na Babiej Górze rozmawiał Paweł Pawlica. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Pochmurno dziś w północnej Polsce, na Pomorzu gdzieniegdzie deszcz, na północy Mazowsza i na Warmii możliwe opady śniegu. W centrum początkowo również pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na południu zdecydowanie najwięcej słońca, dość silny wiatr nad samym morzem i wysoko w górach. A na termometrach minus 2 stopnie w Przemyślu, minus 1 w Lublinie, 1 w Białymstoku i Krakowie, 2 w Warszawie i Poznaniu, 4 w Gdańsku, 5 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Na rozmowy w programie trzecim Polskiego Radia. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam pięknie w drugiej godzinie naszego spotkania w dzień nowego roku 2017. Tak jak już powiedziałyśmy razem z panią dr Anetą Markuszewską, muzykologiem, która jest naszym dzisiejszym gościem i przewodnikiem, w dzień Bożego Narodzenia, od Bożego Narodzenia aż do nowego roku, a w dzień nowego roku, no cóż, gra się koncerty. Koncerty klasyczne, koncerty w Wiedniu. My dzisiaj też raczymy Państwa w związku z tym muzyką klasyczną, ale na początek taką muzyką klasyczną z przymrużeniem oka. Puernatus, liturgiczno-środek dominikański, w ten sposób, w sposób dosyć lekki, acz średniowieczny, przepłynęłyśmy w drugą godzinę naszego spotkania noworocznego. Przypominam, że moim gościem jest pani dr Aneta Markuszewska, muzykolog. Opowiadamy dzisiaj państwu o muzyce klasycznej, ale bardziej tej muzyce dawnej. Zostając jeszcze chwilę przy tym utworze Puernatus, tak naprawdę nie wiemy, gdzie źródło, jaka jest historia, czy te pieśni czasami właściwie były przekazywane z ust do ust. Tak było wielokrotnie, że ta tradycja ustna była źródłem przenoszenia repertuaru, który melodii, które w innym ośrodku mogły zyskiwać inny tekst, ale utrwalały się jako kompozycje. Do tego stopnia czasami wygląda ten dawny repertuar, że wydaje nam się, że on jest wszystkich, bo pewne motywy, pewne melodie, pewne teksty też wędrowały za pośrednictwem wędrujących muzyków do bardzo różnych odległych ośrodków. Zapis to jest zapis szczególnie muzyczny, był bardzo drogi i to jest późniejsze też osiągnięcie w historii muzyki zachodu. Ja zdradzę państwu taką małą tajemnicę, czyli to, o czym czasami rozmawia się z gościem poza anteną. Muzyka średniowieczna dosyć trudna nawet dla studentów muzykologii. Ten taki szlif czy sznyt bardziej nowoczesny zawsze jest dobrze przyjmowany, nabiera takiej lekkości wtedy. Tak, ale trzeba mieć świadomość tak, że to też wzbudza pewne kontrowersje, bo z jednej strony mamy przekazy źródłowe, chcielibyśmy je realizować tak, jak nam źródło ten repertuar przekazuje. Znamy, jeżeli mamy dostęp do takich źródeł, jak wykonywano tę muzykę dawną, ale czasami, żeby ją nam przybliżyć, żeby ona stała się bardziej nam właśnie bliska, żeby stała się naszą też muzyką, jest poddawana różnym zabiegom, czasami może uatrakcyjnienia, czasami może odejścia od tego oryginalnego wzorca. Z drugiej strony ktoś może powiedzieć, tej muzyki nikt wtedy nie nagrywał, więc tak naprawdę nie wiemy, jak ona brzmiała. Ważne, żeby była żywa dla ludzi dzisiaj. I ja myślę, że to jest dobra droga, żeby nie uczynić tej muzyki zabytkiem atrakcyjnym tylko dla wąskiej grupy, tylko jeżeli można ją uwspółcześnić poprzez to, że lekko, może nawet czasami zmienić rytm, dodać jakieś ciekawe instrumentarium. Zadżezować troszkę. Tak, to dlaczego nie? Wiemy, że ta muzyka wychodziła z praktyki improwizacji, była przekazem ustnym, że wielokrotnie była poddawana zmianom, wariowaniu. Dlaczego dzisiaj nie robić tego samego? My dzisiaj opowiemy państwu o niezwykłym kompozytorze, niezwykłej postaci, już nie średniowiecze, troszeczkę później, bo przełom XVI i XVII wieku. Ja państwu kilkakrotnie już wspominałam, państwo znają to nazwisko i imię, Michał Pretoriusz, niesamowity kompozytor, niesamowity człowiek, ale na początku, zanim przejdziemy do sedna opowieści, utwór, który jest kolędą, ale grany i śpiewany jest również w czas Adwentu, grany jest śpiewany również w Nowym Roku, zwłaszcza w tym środowisku Salzburga, środowisku Austrii, Niemiec, zakwitła różdżka. Oh. Zakwitła różdżka to kolęda, pieśń, którą śpiewa się w Austrii, w Niemczech w czasie do 6 stycznia, a może i dłużej, do 6 stycznia na pewno od pierwszych dni Adwentu, kompozycja Michała Pretoriusza. I tego właśnie kompozytora chciałobyśmy Państwu dzisiaj przedstawić szerzej, dlatego że jest absolutnie niezwykły, a do tego jeszcze chciałyśmy zaprezentować płytę, która jest równie niezwykła, bo ustaliłyśmy z panią doktor, że to jest Biały Kruk. Tak, jest to płyta z muzyką bożonarodzeniową Pretoriusza, nagrana pod MacCreeshem, Polem MacCreeshem w latach 90. Płyta, która nie jest taka łatwa do zdobycia, a prezentuje bardzo ciekawe kompozycje Pretoriusza, układając je właśnie w cykl mszy bożonarodzeniowej. Tak samo jak tajemnicza, jak sam kompozytor, ponieważ niektórzy twierdzili, że w ogóle taka płyta nigdy nie powstała. W Polsce ona nigdy nie była tak naprawdę do dostania, więc dzisiaj naprawdę w nowy rok i z nowym rokiem Biały Kruk specjalnie dla Państwa. Ale najpierw Michał Pretoriusz, niemiecki organista, kompozytor, kapelmistrz, ale postać mało znana. Chociaż muszę powiedzieć, że dla niektórych znawców muzyki niemieckiego baroku obok Jana Sebastiana Bacha to postać najważniejsza, bo był to kompozytor, który pozostawił po sobie kilkaset kompozycji, kilkadziesiąt zbiorów, niezwykle płodny, twórczy, a przy tym wszystkim wygląda na to, że autodydaktyk, więc również postać wybitna. Był to kompozytor, który, tak jak pani wspomniała, łączył w sobie dwie epoki, bo urodził się pod koniec renesansu w 1571 roku, aczkolwiek ta data też nie jest stuprocentowa. Zmarł w 1621, czyli w okresie, kiedy narodził się barok, to jest ten wczesny okres rozwoju tej epoki. Był kompozytorem wywodzącym się z rodziny protestanckiej. Jego ojciec, również Michał, był uczniem Lutra i teologia była takim kolejnym elementem, który tworzył, konstytuował Pretoriusza i jego podejście do muzyki. Ponieważ ojciec był prześladowany za wyznanie, rodzina wielokrotnie zmieniała miejsce pobytu, czyli z tego rodzinnego Kreuzbergu, w którym Pretoriusz przyszedł na świat, przenosiła się do różnych niemieckich ośrodków. Wiemy, że Pretoriusz pomyślnie zdał egzamin na studia we Frankfurcie nad Odrą. Potem informacje o nim są znikome i dopiero w roku 1595 pojawia się już jako ważny muzyk, organista na dworze księcia Heinricha i Juliusza Wolfenbüttel. I tu zawieszamy naszą historię, żeby zaprezentować Państwu pierwszy utwór, pierwszą część z płyty Msza na pierwszy dzień Bożego Narodzenia, na której okazuje się, że nie tylko kompozycje Michała Pretoriusza, bo całość rozpoczyna się od kompozycji Marcina Lutra. Michał Marcin Luter. Pierwsza część takiej kompozycji, właściwie mszy na pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Biały Kruk to jest msza złożona z kilku części pod McCrishem. Niesamowicie też zrealizowany pomysł, bo my słyszymy tutaj te chóry, te głosy, które idą, które zbliżają się do nas, które dają przestrzeń. Tak, ponieważ jeszcze dodatkowo ten efekt akustyczny jest tutaj wykorzystany, wnętrza, w którym kompozycja została nagrana. Ale poza tym jest to ten pierwszy utwór, który koncentruje też uwagę, przykuwa z jednej strony, ponieważ jest to kompozycja Marcina Lutra, którego kojarzymy raczej z tym, że walczył z papieżem, przybijał swoje tezy i rozpoczął historię reformacji. Natomiast był również człowiekiem, który ogromną miłością darzył muzykę i uważał, że muzyką można też chwalić Boga, mówić o Bogu i o również problemach tak ludzi. Jest taki bardzo ładny cytat z Marcina Lutra, który mówił, że muzyka jest cennym darem Boga. Kiedy słyszę muzykę, radość mnie wręcz rozsadza. Ten, kto nie odpowiada na ten dar, tu cytuję dalej, jest gburem i nie zasługuje na miano bycia człowiekiem. To były bardzo mocne słowa, ale równocześnie były takim pewną ideą przyświecającą Lutrowi, który wykorzystał tradycję muzyki Kościoła katolickiego, chorału gregoriańskiego, wykorzystał też muzykę popularną, pieśni, które śpiewano w tawernach i skompilował, napisał kilkanaście pieśni, do których podłożył tekst niemiecki. Pieśni, które do dzisiaj są wykonywane w kościołach protestanckich, ponieważ Marcin Luther uważał, że muzykę w kościele powinno wykonywać całe zgromadzenie, że to nie powinno być tak, jak dzieje się chociażby w tym samym czasie we Włoszech, że wykonują tę muzykę chóry wyspecjalizowanych śpiewaków po łacinie, a zgromadzeni tylko mogą podziwiać kunszt kompozytora. Ale my w tej chwili możemy tylko podziwiać kunszt wykonania tej pieśni. Ale też kunszt samej melodii, tak? Która jest bardzo skupiona, która też jest bardzo medytacyjna i w ten sposób również przykuwa naszą uwagę, koncentruje na sprawach duchowych, a to było dla Lutra bardzo istotne. Wracamy też do samej płyty. My dzisiaj jest naszą inspiracją właśnie ten Biały Kruk Michała Pretoriusza. Niesamowita muzyka, niesamowita płyta, ponieważ ona już właśnie od początku, od tej pierwszej kompozycji Michała Lutra, Marcina Lutra przyciąga. Przyciąga niesamowicie i właściwie każe nam pozostać aż do ostatniej nuty. My dzisiaj zaprezentujemy Państwu tylko fragmenty z tej płyty, ale zanim na ten głos muzyki odpowiada cała rodzina Michała Pretoriusza. Tak, ponieważ zarówno ojciec, który był uczniem Lutra, jak również i brat kompozytora, który był profesorem teologii, wszyscy mieli niezwykle poważne podejście do muzyki, a w przypadku właśnie Michała Pretoriusza widzimy to w tym, że ta muzyka jest niezwykle zróżnicowana, zarówno obsadowo, jak i trudnościami wykonawczymi. Luter uważał i zanim Pretoriusz, że w kościele podczas nabożeństwa powinni śpiewać zwykli ludzie. W związku z tym na przykład Pretoriusz stosuje taką metodę, że jednogłosową pieśń na przykład śpiewa chór dziecięcy, bo Pretoriusz też uważał, że dzieci powinny śpiewać w kościele. Więc na przykład intonuje chór chłopięcy, po czym przejmuje i dokonuje wariacji na temat takiej melodii chór już profesjonalny, który może popisać się wirtuozerią. Do tego dołączają instrumenty i wtedy mamy bogate, pełne brzmienie, ale w tej muzyce właśnie są te różne stopnie trudności, które pozwalają wszystkim, tak, uczestniczyć w tej pięknej muzyce, to teraz tą intuicję Michała Pretoriusza przenieśmy do współczesności i zobaczmy, jak tak naprawdę przetrwała ta myśl, ta jego intuicja o tym, że wszyscy mogą śpiewać. Najpierw dzieło Michała Pretoriusza, kompozycja jego, Puernatus, a potem polska wersja tego samego utworu. Thank you. liturgiczny ośrodek dominikański, który wyśpiewuje pieśń Gdy król Herod królował, a wcześniej Puernatus Michała Pretoriusza. Ta sama pieśń, można powiedzieć, to jest muzyka ponad podziałami, ponad granicami, ponad czasami. Myślę, że tak. Słyszymy wspólny ten idiom melodii. Oczywiście jedna kompozycja jest opracowana w sposób bardziej wyszukany, powiedziałabym, czyli Pretoriusza, wykorzystująca i najpierw pełen chór, a potem głosy solistów, już głosy wirtuozów i pieśń zdecydowanie prostsza, skromniejsza, chociaż też bardzo dobrze jej się słucha. Idiom jest wspólny, niewątpliwie. To jest jedno z wielu świadectw tego, że ten repertuar krążył, był wspólny, że często ta sama melodia w innym ośrodku otrzymywała nowy tekst i stawała się własnością konkretnego terenu, stając się tożsama z nim, tworząc jego historię. Ale czasami bardzo trudno jest powiedzieć, skąd dana melodia przybyła i kto jest jej autorem. Najważniejsze w tym wszystkim może jest to, że zgodnie z intuicją Michała Pretoriusza to były kompozycje, które mieli śpiewać wszyscy. I to jest kompozycja, którą w krakowskim kościele na pewno mogą zaśpiewać wszyscy w ten czas od Bożego Narodzenia do Trzech Króli. A sam Michał Pretoriusz też krążył, bo na jednym miejscu nie poprzestał. Tak. Co prawda przez wiele lat był oficjalnie związany z dworem księcia Wolfenbüttel, ale również ze swoim patronem podróżował. Byli między innymi w Regensburgu, byli w Pradze, byli w Kassel. Wiemy też, że podczas jednej z podróży wpadli w zasadzkę i wtedy Pretoriusz miał wykazać się ogromną odwagą, za co książę go później hojnie wynagrodził. Pretoriusz też jako organista współpracował z różnymi organmistrzami, budowniczymi organów i z tym elementem jego kariery artystycznej były również związane jego podróże. W pewnym momencie zupełnie niespodziewanie książę zmarł, to był rok 1613 i elektor Saksonii, elektor rezydujący w Dreźnie, zaproponował, żeby ten rok, podczas którego w Wolfenbüttel pogrążono się w opłakiwaniu zmarłego władcy, żeby Pretoriusz spędził w Dreźnie. Miał to być rok, pobyt przedłużył się do kilku lat, ale był to kluczowy moment w karierze artystycznej Pretoriusza, ponieważ po pierwsze poznał tam Heinricha Schicza, który był kompozytorem, kapelmistrzem na dworze w Dreźnie, ale po doświadczeniu podróży we Włoszech, skąd przywiózł nowe kompozycje Claudia Monteverdiego, poznał również innych muzyków działających w Dreźnie, ale właśnie poznał sam te nowe trendy w muzyce włoskiej. I te nowe trendy, które przypłynęły do niego z zupełnie innego świata i innego klimatu. Tu znowu zawiesimy opowieść, żeby ubarwić ją kolejną częścią z naszego Białego Kruka. Thank you. Gloria we fragmencie płyta, którą dzisiaj Państwu prezentujemy, kompozycji Michała Pretoriusza, Biały Kruk, bo ta płyta nie istnieje podobno. To znaczy teraz jest zupełnie nie do dostania, tylko w naszym noworocznym trójkowym koncercie mogą Państwo usłyszeć tę kompozycję. Ja przypominam, że moim gościem jest pani Aneta Markuszewska, muzykolog, która nas prowadzi dzisiaj przez tę historię Michała Pretoriusza. Jeśli byśmy mieli dalej ciągnąć, kontynuować wątek, że Michał Pretoriusz tworzył muzykę taką do śpiewania dla wszystkich, to tutaj właściwie należy powiedzieć, że następuje zwrot. Tak, jest to właśnie zwrot związany z poznaniem w Dreźnie muzyki włoskiej, tej ostatniej tworzonej choćby w Wenecji. Ale równocześnie jest to potwierdzenie tego, o czym mówiłam wcześniej, różnorodności bogactwa, inwencji, pomysłów Pretoriusza. Mamy tutaj zwrot w stronę muzyki włoskiej, mamy wyraźne sekcje przeznaczone dla solistów, wirtuozów, mamy chóry, mamy masywne brzmienie chórów, których partie liczą często 16, a nawet i więcej głosów. Mamy też tworzenie efektów echa, technikę koncertującą, mamy użycie instrumentów, no i też taki element, który związany jest z nową muzyką, z muzyką baroku, czyli wykorzystywanie organów do realizacji basso continuo, czyli tej podstawy harmonicznej, ale równocześnie ważnego akompaniamentu dla solistów. Czy można powiedzieć, że Michał Pretoriusz zakochał się w muzyce włoskiej albo wyciągnął z niej dla siebie to, co było mu potrzebne? Jestem za tą drugą teorią, ponieważ on do końca był wierny też tej myśli, że muzyka religijna, oprócz tego, że ma Boga chwalić, to ma być momentem, w której właśnie zwykli ludzie poprzez śpiew i muzykę mogą Boga chwalić. Stąd te dziesiątki opracowań melodii chorałowych protestanckich jego autorstwa. A obok tego mamy muzykę właśnie taką jak ten przykład, którego słuchaliśmy chwilę wcześniej, w której on pokazuje również swój kunszt jako kompozytor. Miał niezwykłą łatwość i szybkość przyswojenia tych nowych tendencji. To jest naprawdę praktyka, która była związana z Wenecją, polichuralność, właśnie ta technika koncertująca, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że bardzo niewiele wiemy o jakiejkolwiek edukacji muzycznej Pretoriusza, a wręcz niektórzy badacze uważają, że był to autodydakta, no to jesteśmy w kontakcie z człowiekiem niezwykle utalentowanym, który bardzo łatwo chłonie, przyswaja nowe, wyrafinowane techniki wczesnego baroku. I do tego jeszcze ma swoje własne poglądy na to, jakie miejsce muzyka powinna mieć w czasie liturgii, w czasie mszy, w czasie kazania? Tak, są takie słowa Pretoriusza, które mogłyby tworzyć swoisty manifest tego kompozytora, że oprócz kazania, które powinno być mądre, podczas nabożeństwa i również to właśnie kazanie, oprócz słów powinno zawierać dobrą muzykę i śpiew z obfitym użyciem instrumentów. Proszę bardzo, czyli jednak muzyka, która jest niemalże podstawą liturgii według Michała Pretoriusza. Kolejny fragment, kolejna część naszego Białego Kruka. No i teraz we fragmencie tylko ustalamy właściwie, jaką puentę możemy zrobić tak na ten początek roku, na nowy rok, z Białym Krukiem Michała Pretoriusza, z jego niesamowitą muzyką, bo tej płyty słucha się rzeczywiście tak, że od początku do końca ona przyciąga, ona czaruje, ona nie pozwala odejść od siebie. Pani doktor, właściwie taka myśl, która mogłaby spuentować nasze dzisiejsze spotkanie z Michałem Pretoriuszem na nowy rok? Zachęcałabym do posłuchania jeszcze innych kompozycji Pretoriusza. W bardzo ważnej dzisiaj pracy Pretoriusza, teoretycznej pracy Syntagma Musicum, w której opisywał ówczesną praktykę muzyczną i ona jest dla nas niezwykle cenna, przede wszystkim dla wykonawców, ponieważ Pretoriusz opisywał, w jaki sposób muzykę jego i innych kompozytorów należy wykonywać, to oprócz tego umieścił 28 stron, które poświęcił wymienieniu swoich kompozycji, już napisanych, jak i tych, które planował. W sumie jest autorem ponad 1000 kompozycji, niezwykle interesujących, różnorodnych, właśnie stylistycznie bardzo bogatych. Zachęcałabym bardzo do posłuchania jego innych kompozycji, jak również oczywiście mszy na Boże Narodzenie. A również zakończyłabym takim wątkiem ludzkim, Pretoriusz był jednym z kompozytorów, który odniósł również finansowy sukces i większość swojej fortuny przeznaczył na do stworzenia fundacji wspomagającej biednych. Więc to taki też akcent ludzki dzielenia się muzyką, dzielenia się owocami sukcesu z innymi i w ten sposób również może upowszechnianiu jego muzyki. Na Nowy Rok, drodzy Państwo, bardzo pięknie dziękuję pani dr Aneta Markuszewska, muzykolog, Agnieszka Trzeciakiewicz i raz jeszcze Michał Pretoriusz z płyty, która jest białym krukiem specjalnie tylko w programie trzecim na Nowy Rok. Thank you. Autopromocja. Top Wszechczasów. Po raz 23 w Trójce. Od godziny 9 do 21. Będziemy słuchać utworów, które znamy na pamięć, ale i tak je lubimy. Ja będę od 9 do 12. Mój dyżur przypada zaraz po Marku Niedźwieckim. Od 12 do 15 Piotr Metz. Od 15 do 18 Piotr Paron. I jeszcze finałowe odliczanie. Od 18 do 21. Zapraszam, Piotr Stelmach. Top Wszechczasów. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 1 stycznia, godzina 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Terroryści zaatakowali w Nowy Rok w Stambule, zginęło 30.